कहां छुपा दी है रात तूने, कहां छुपाए हैं तूने अपने गुलाबी हाथों के ठंडे फाये, कहां है तेरे लबों के चेहरे, कहां है तू आज, तू कहां है, ये मेरे बिस्तर पे कैसा सन्नाटा सो रहा है।